Hoofdstuk 6 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 6. Zij trad hem tegemoet, zonder hem haar vreugde te verbergen, dat zij hem zag, en aan de kalmte, waarmede zij hem haar kleine, energieke hand toereikte, hem aan Vorkuf voorstelde, en hem een klein, roodharig meisje presenteerde, dat in de nabijheid met een werkje bezig was, en door haar als een pleegdochter werd aangeduid, herkende hij de hem bekende en steeds aangename manieren ener dame uit de grote wereld, altijd bedaard en altijd natuurlijk. Het doet mij veel, veel genoegen, herhaalde zij, maar deze eenvoudige, overal gebruikelijke woorden kregen in haar mond voor Lewin een bijzondere betekenis. Door uw vriendschap met Stiva en door uw vrouw ken ik u reeds lang. Uw vrouw heb ik slechts korte tijd gekend, maar zij heeft bij mij de indruk van een bekoorlijke bloem, ja, van een bloem achtergelaten. En zij zal nu spoedig moeder zijn? Zij sprak zonder zich te overhaasten, nu eens van Lewin naar haar broeder, dan weder naar de eerste ziende. Lewin gevoelde dat de eerste indruk die hij op haar gemaakt had goed was, en het werd hem in haar tegenwoordigheid terstond licht en aangenaam om het hart, als had hij haar reeds van zijn kindsheid afgekend. Ivan Ivanovitsch en ik hebben ons hier in Alexis' kabinet begeven, antwoordde zij op Stiva's vraag, of men hier roken mocht, juist om te roken, en zij schoof Lewin een schildpadden sigarenkistje toe, en nam er zelf een sigaar uit. Hoe gaat het met uw gezondheid? Vroeg haar broeder haar. Niet slechter, zenuwen, zoals altijd. Niet waar, een buitengewoon schoon beeld, vroeg hij Lewin, die herhaaldelijk naar de schilderij zag. Ik heb nooit een schoner gezien. En buitengewoon gelijkend, zei de Vorkuf. Lewin zag van het portret naar het origineel. Een eigenaardige glans vloog over Anna's gelaat, op het ogenblik dat zij zijn blik op haar voelde rusten. Lewin kleurde, en, om zijn verlegenheid te verbergen, wilde hij haar juist iets over Dolly vragen, toen zij hem reeds voorkwam. Wij spraken juist, voor gij binnenkwaamt, van de laatste portretten van Vastjenkov. Kent u ze? Ja, ik heb ze gezien, antwoordde Lewin, maar zij zijn mij niet bevallen. Anna sprak niet alleen natuurlijk, maar ook geestig. Toch uitte zij haar gedachten op zulk een losse wijze, alsof zij er volstrekt geen betekenis aan hechtte, maar daarentegen aan de woorden van haar bezoeker veel gewicht toekende. Het gesprek kwam spoedig op de nieuwe richting in de kunst, in het bijzonder op de nieuwe illustrateurs van de Bijbel en de nieuwe Franse kunstenaars. Vorkuf beschuldigde hen van realisme, dat in ruwheid ontaard was. Lewin meende dat de Fransen het conventionele in de kunst, zoals niemand buiten hen, bereikt hadden, en dat zij daarom, door reactie, in de terugkeer tot het realisme, een bijzondere verdienste zagen. Zij vonden nu hierin hun ideaal, omdat er meer waarheid in was gelegen. Nog nooit had Lewin bij een door hem geuite geestige opmerking zoveel genoegen gesmaakt als bij deze, want Anna's gezicht was plotseling verhelderd, en zij waardeerde deze gedachten ten volle. Zij lachte. Ik lach, zeide zij, als iemand die plotseling een treffend gelijkend portret ziet. Wat u daar juist gezegd heeft, karakteriseert volkomen de gehele tegenwoordige Franse kunst. Zowel de schilderkunst als de literatuur, Doré, Zola, Daudet. Maar dat is misschien altijd zo. Men bouwt zijn concepties uit conventioneel uitgedachte gestalten. Men maakt alle mogelijke combinaties, totdat de uitgedachte figuren vervelend worden en men weder aanvangt in het ware en natuurlijke smaak te vinden. Dat is volkomen waar, bevestigde ook Vorkuf. Gij zijt dus in de club geweest, wendde zich Anna tot haar broer. Dat is eerst een vrouw, dacht Lewin, geheel zichzelf vergetend, en beschouwde onafgebroken haar schoon, levendig bewogen gelaat, dat plotseling geheel veranderd was. Hij hoorde niet wat zij met haar broeder sprak, maar de verandering in haar trekken maakte op hem een diepe indruk. Het tevoren in zijn rust zo schone gelaat vertoonde plotseling een eigenaardige vermenging van nieuwsgierigheid, toorn en trots. Maar dat duurde slechts een ogenblik. Toen kneep zij de ogen toe, alsof zij zich iets zocht te herinneren. Nu ja, voor het overige is het immers ook voor niemand interessant, zeide zij, en wendde zich tot de Engelse. Please order the tea in the drawing room. Het jonge meisje stond op en verliet het vertrek. Hoe is het? Is zij door het examen gekomen? Vroeg Stefan Arkadiewicz. Nog wel met glans. Zij heeft veel aanleg en een vriendelijk karakter. En het zal er misschien op uitlopen dat je nog meer van haar zult houden dan van je eigen dochter. Zo spreken de mannen. In de liefde is er geen meer of minder. Mijn dochter bemin ik op deze en haar op een andere wijze. Ik geloof, Anna Arkadievna, dat als gij slechts het honderdste deel uw energie aan de algemene zaak, aan de opvoeding der Russische jeugd gewijd had, in plaats van aan deze Engelse, gij een groot, nuttig werk volbracht zou hebben. Ja, dat stem ik toe, maar ik kan dat niet. Graaf Alexei Kirillovitsch. Bij het noemen van deze naam zag zij schuchter en vragend Lewin aan, en hij antwoordde haar onwillekeurig met een eerbiedige en bevestigende blik. Graaf Alexei Kirillovitsch heeft er dikwijls bij mij op aangedrongen, mij op het land met de school bezig te houden. Ik ben er ook enige malen heen gegaan. Het is heel aardig, maar ik kon er mij toch niet aan wennen. Gij spreekt van energie. maar energie is gegrond op liefde, en liefde laat zich niet dwingen en niet bevelen. Dit meisje heb ik nu eenmaal lief, en ik weet zelf niet waarom. En weer zag zij Lewin aan, haar glimlach en haar blik. Alles zeide hem dat zij eigenlijk slechts tot hem haar woorden gericht had, dat zij slechts aan zijn mening hechtte, en van tevoren wist dat zij beiden elkander juist begrepen. Dat begrijp ik zeer goed, antwoordde Lewin. Voor de school en dergelijke inrichtingen kan men zijn hart niet africhten, en juist daarom geloof ik dat al deze filantropische bemoeiingen altijd zo weinig gevolg hebben. Zij zweeg. Toen lachte zij. Ja, ja, zeer juist, bevestigde zij. Tenminste, ik kon het niet. Je n'ai pas le cœur assez large om een gehele inrichting vol lelijke, kleine meisjes lief te krijgen. Er zijn zoveel vrouwen die zich daardoor une position sociale verschaft hebben. En juist nu voegde zij met een vertrouwelijk, treurig gebaar, schijnbaar tot haar broeder, maar inderdaad tot Lewin gewend, erbij. En juist nu, nu ik zo vurig naar bezigheid verlang, kan ik het niet. Plotseling fronste zij haar voorhoofd en gaf een andere richting aan het gesprek. Lewin begreep dat het voorhoofdfronsen haarzelf gold, daar zij van zichzelf gesproken had. Ook van u, weet ik, sprak zij tot Lewin gewend, dat u een slecht staatsburger is, maar ik heb u steeds zoveel mogelijk verdedigd. Hoe heeft u mij dan verdedigd? Naar dat men u aanviel. Maar willen de heren geen thee? Zij stond op en nam een in Marokijn gebonden schrift in de hand. Geef het mij, Anna Arkadievna, zei Vorkuf, met een blik op het boek. Het is de moeite wel waard. O, nee, de schaaf moet er nog over. Ik heb hem daarvan verteld, zeide Stipan Arkadievich tot zijn zuster, en wees daarbij op Lewin. Dat had ge liever niet moeten doen. Mijn geschrijf is van dezelfde aard als het korfje en het kleine houtsnijwerk dat vroeger Lisa Markalevna eens in de gevangenis voor mij gekocht had. Veler dezer ongelukkigen verrichten wonderwerken van geduld, wendde zij zich tot Lewin. En Lewin vond weer een nieuwe trek in deze vrouw, waarin hij zoveel behagen had, namelijk naast geest, aanvalligheid en schoonheid, ook nog oprechtheid. Zij gaf zich geen moeite het moeilijke harer positie voor hem te verbergen. Toen zij gesproken had, zuchtte zij diep. Haar gelaat nam plotseling een strenge uitdrukking aan, scheen als versteend, en met deze trek scheen zij hem nog schoner dan tevoren. Toen zij aan de arm van haar broeder een ogenblik in de grote deur stond, vergeleek hij haar nog eens met het portret, en had voor haar zulk een hartelijk medegevoel, dat hij zich over zichzelf verwonderde. Onder de thee duurde het aangename aan inhoudrijke gesprek voort, niet alleen dat men geen ogenblik naar een onderwerp behoefde te zoeken, maar men gevoelde dat men niet eens tijd genoeg zou hebben om zijn gedachten naar wens uit te spreken, en dat men zich bereidwillig zelf van het spreken onthield om naar datgene te luisteren wat anderen zeiden. Gedurende dit interessante gesprek bewonderde Lewin Anna minder, zo hij meende, om haar schoonheid dan om haar geest, haar beschaving en haar natuurlijke hartelijkheid. En hij, die haar tevoren zo streng veroordeeld had, sprak haar nu, na een zonderlinge gedachtegang, niet slechts vrij, maar had ook medelijden met haar, en vreesde dat Vronsky haar misschien niet ten volle wist te waarderen. Toen Stipan Arkadiewicz om 11 uur opstond om heen te gaan, Vorkuf was reeds vertrokken, was het Lewin alsof hij eerst pas gekomen was, en hij stond met weerzin op. Vaarwel, zeide zij, zijn hand vasthoudend en hem met haar aantrekkelijk lachje in de ogen ziende. Ik verheug mij zeer, que la glace est rompue. Zij liet zijn hand los en kneep de ogen toe. Zeg uw vrouw, dat ik haar evenzeer lief heb als vroeger, en dat ik, als zij nu niet met verschoning aan mij denkt, dit niet euvel duidt, want om mij te vergeven en te begrijpen, zou men zelf moeten doorleven wat ik doorleefd heb, en daarvoor moge God haar behoeden. Dat zal ik haar bepaald zeggen, zei Lewin blozend. Einde van hoofdstuk 6 van boek 6.